الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. دا صلح دا حدیبی اخر سر داو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمری پروگرام پا دا غزے پری خود او خپل حدایا چی و سروی قربانین غزب حکر لی او بیت روا پس شد مدینی تا نبدی کی مشرکین سره دا وعده کړی شوی و چې موږ به شکم کسان مسلمانیږي تاسو ته به بیرته در واپس کوو. په دې وعده کې یو خبره دا کړی شوی و په دې کې یو صحابي هغه ایمان راوړی دی ابو بصیر رضی الله عنه دا هغه نوم دی. په دې نوم باندې په کتابونو د حدیثو کې یادی دا د مکې نه راغی مدینې ته هجرت وکړه. مشرکان بس سم د س دو کسان را ولې غلا چې تاسو لرش یو دغه سره را واپس کی. مشرکان دا نه برداشت کوي چې سره مسلمان شه مدینه کې وسیږي دوی ته سوایم نه خدا هم نه برداشت کوي ځکه د الله دشمنان دي. دا دو کسان چې مدینه ترال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته ویل چې یا محمد العهد الذي بيننا وبينك اغه لوص په بندي وکا چې زمونږ استاد په مابین کې کړه شوی ته ګور دا شاعره تختیدلې د زمونږ نه دامه لراک رسول الله صلی الله علیه وسلم مجبورن ولا دا ورک د دې وادي د وجنه چې د یوسره وعده کړی و چې دا واخله او مکی ته بوزي د ویل چې رسول الله څنګه ما واپس کوي دا مشرکان دی خو زما دین خرابوي اول ته قسمه قسم تکلیفونه راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته یو زیره ورک یو اشاره ورکړه زیره له دا ورکړه چې تا دی خلکو سم وعده کړی دا دای بو جندل تم ویلو چې منګه مشرکین سره وعده کړی دا نه فلا نقدر بهم یو دی سدو کنه کو ځکه دوکه د مسلمان عادت نه ده د کافر سره دوکه نه کوي چل بنه کوي نو یو دوکنه شو کوله بل لا ده شي اصبر واحتسب ان الله سيجعل لك فرجا ومخرجا الله رب العزت بتا ته لاری کولاوی کی او ستغ مرګور ده چې په مکه کې دي ټولو ته الله سبحانه و تعالی لاری کولاوی کی نو ته غمک او خپګان کو واپس اغه ډیر خپو خو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې نه ته لاړ شه څګنن وعده کړی دا وادي خلاف نشو کولای دا کافر سره هر قسم کار جایز هر قسم قتل او لیکن دو کارونه یو بلوزی او یو دوکه دا نشو کولای غدر چې ته غدر یعنی خیانت نشو کولای نور الحرب خدعه جنگ کې سره دوکه کولای شي الحرب خدعه ده او لازم تاول او امانت کې خیانت کولا دا به د کافر سره هم نه وي. مسلمان به اوچت اخلاق بخپل کاره کوي کافر او تا او دا حق ختم دی چې کله مسلمان کې دا اخلاق ختم شونه به جهادونو ته ضرورت نو په دې کې دغه مسلمان مجبورن دی واپس واپس مکی ته روانو درې ورځې مرګري دی مکی ته ځي دا یو مسلمان دی دوه مشرکین دی ذوالحلیفه لکه د شوره سره د ذوالحلیفه د مدینی میقات دی یو شپږ میلو کې تقریبا لری دی د مدینې نه نو ول تکین است الله خوراکې کاو کجوري مجوري خړلې نو بده کې دی یو مشرک دی د خپل توري صفات وکاو چې د ازما توري چې د ډېر مزیدار ده او انی قد ضربت به و ضربت بده ما ډېر خلق وایلی او بده ما بین کې دی ټیک نه راويستره د ځاړه ولا لاړه نو دی ابو بصیر ته ویل چې ردا ته ما تراکه ما ته راو کې او ځین له ګورو دا څنګه توره ده ناغه مشرک راو لګي او دا توره ولا ورکړه چې ابو بصیر له ورګه د اخوا توره راوچا ته کوم دغه مشرکی پیو وو په دې څټ کې وو نو د دې کې چې مردار قسم داس په یو گزار باندې او غبل ویری د ناغه من ډاکړه او مدینه تراغه ولیک صحرا کې منډوي د ابو بصیر په ورځي وغه موجینه نو مدینه ته د پر رحمن راکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په وجه ځان خلاصو شغه څنګه موږ سم وعده کړی دا ومن بچي نو مدینه تراغه نو مسجد نبوي ته داخل شه دې د یوه حالت کې د شرف پیدا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ولید او یې فرمایل چې لقدر ا هاذا زعرا دې سړی یې لیدلې ده چې چل شوی ده سوا کړ شوی ده شغران نو وطن دا ویل چې قتل والله صاحبي واني لمقتول مرګره له وجه قسم په الله ما موجن په دې کې ابو بصیر ځان واپس راغی مزین نبوی ته داخل شه شران نو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې قد اوف الله ذمتک استوا ده الله پورا کړل تا خو زدي سره ولې غلم وعده ستا پورا شولا وقد نجانی الله او زه الله رخلص کړم الله ز بچ کړم ستا خو دایو سره وعده ده هغه پورا شو زه به هر سره ما بس ما خپل ځان د الله په توفیق سره رخلص کړم نبی صلی الله علیه وسلم دا جمله فرمایله چې مسعر حرب ویل امه مسعر حرب لو کان مع رجال او دا حدیث په لبس کې د سې راځي لو کان معه احد دا د مور د پاره د هلاکتی دا جمله دعایه عرب استعمالی یا سید عادت په بنا باندې استعمالی وې دا خو ولړونی د مده جنگ دی د جنگ ولړونی دی لکه څنګه چې په تنور کې خلک لړګي وي و دم د وشان دی لو کان معهد کې یو کسبل مرګره د دنیا بورانه کې حاصل دی جنگونه براته ځکه یو اشتعال به خلکو کې پیدا کیدا حسین جنگی دی موږ د خلکو سره صلح کړی دا چې جنگونه شي او د جنگ به تر تازه کی دا خبره چې وکړل نو دا صحابي پوه شو چې دا نبی رسول سمې به ورکړي دی مشرکین لمه ورکړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د اجازه نه په غیر باندې د مدینې نه بل ځای ته هجرت وکړ ولیکې دی مشرکین د سوا په شمنو مخ خبر اته دونه سنه ویل اوس مې دی په لوجنه سره مولا وجله اوس که مجرمه مړ سخت ده نو که به مې واپس کړم ما خیر نشته راشه هجرت یو هلال سیف البحر علاقه تعیس علاقه او ثوا یغی ثلال سیف البحر بنو من یدیګه د دریا بغاړه ده د څه علاقه ده چې پای کې غرونه ډیر دي پای کې دا غارونه مارونه او باغونه ونی بوټي دا ډیر دي د څه زنګولو ده لاړه لکه دا مجاهدینو زین هم دغه شان زنګل او غرونه دا ډیره فایده کوي د دې وجه نه د کافرانو طریقه دا چې د زینو د سرکونه خېږي د دې سرکونه خېجولو مطلب دا دی مسلمانان مجاهدین د په جلته باندې ورسېدل ځان ورسول ځکه موږ ویو چې د سرکونه کې کار کول او الله سخت مجرمان دي سوچ به دي کې کار کوي به دي کې مزدوري کوي دا جوړي دا د الله غټ مجرمان دي او کدا چې عمل کړل دا مردار دي ځکه چې دا د مسلمانانو ته د جهاد ولاو ته انتهایی ضرر ده بده که غرض داده چه دا شر علاقه تلر خواست سر ایران شده ده صحابه و ده قوه تل ایمان تا چه ده سمر قوی ما و سمر بصیرت بکی بده خلقو که آسی ده بصیرت ده تو گوره چه ده ایمان را وره ده ده الله رسول مشر ده پیغمبر ده وغیه واپس که چه مشرکان للار شد وره کهی کافر وله او ده ایمان بیم نخرابی که چه بده پیغمبر بانی بدگمانه شی چدا څنګه مشر دې چې ما کافر الله اس کې ورکه زما په سر باندې ودري کې من غیرت هم نه کې زما په سر باندې او چې دې مرور شه په دې نبی رسول الله باندې کافر شه او به دوباره اگر علی بی ول ور کیو بی دا غزن هجرت کی پدی پیغمبر بن ایمان کلک دے خود د خو کی نو شیګم زګه دام ور کی بل شرک کی بو شیګم ال تفدق نبی می دم مطبوع می امداد د تابیداری بکم خو خار ول نه رازما تر سوج دا فتح الله نه راوست اشی خپل ځان ته وګوره که تاسو چرته د یو مسلمان د لاس لږ تکلیف درور سره به ټول اسلام په سره دی بلی وای زموږ ډیر مسلمانان د سیدی کې د یو مسلمان د لاس تکلیف ورور شي ناغه اسلام په سره به دی بلی وای دا څنګه اسلام دی وای که چرته د قران د حدیث د تابعدار د لاس سره سخت خبره د توشي یا بد اخلاقی وشي وای دا له حدیث به دبه دی ورکه له حدیث ته بس دا غینه به منکر شي لکه ز یا بل سخت خبره تا ته وکړه نو د دې غو دا مطلب نه چې قران او حديث کې نمګړتیا د واغې کې نقصان دی هغه باندې تکلا کو درې زه خراب قران حديث خو هغه به روان شه د دې ایمان جوړول پکارې د مسلمان د خرابوي د وجنه اسلام نه خرابيږي د یو مولا د خرابوي د وجنه علم نه خرابيږي د ولی حديث د خرابوي د وجنه قران حديث ته zarar نه رسي نو دومره قوت ایمان دی په دې صحابي کې او د فمرګرو کې ابو جندل ته وګور هغه نبی رسام واپس ک مشرکین له الله څخه ورکه او مدد یې ولونه کې بدغه ځای او به موږ په ایمان باندې کلک ولاړل او په خپونه تړلې شوې ده او به په ایمان باندې کلکې دا ډېر ګرانه خبره ده چې د چا ضرورت ته حقيقي محبت د الله نه نه وته وردا کار نه شي کوله یقیني اسلام چې د چا ضرورت ته نه نه وته نه شي کوله نو دې مضبوط ایمان سره دا لاړه هجرت یې وکړه هغه علاقه ته لاړه نو دلته مشرکین دا وکي په مکه کې و خبر وشو چې نبی رسول الله دغه سره واپس کړ په لار کې د قتل وکړ او استو تختید مشرکین خو نبی صلی الله علیه وسلم د سوانه وی رزق چا خو واده پوره کړ په دې کې د نور مسلمانانو ته فایده وشو دا سوچ په دې مکه کې بندي یو کلاویږي ځان وباسي د مکه نه او زی عیسی علاقه ته هجرت کړي ابو بصیر خاله ورزي رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله نو هجرت نه کوي ځکه هم واپس کړي دغه سړی خاله ورزو دغه مجاهد خاله ورزو ځکه شاغه یو کس د خپل سر باندې دی بس د مشرکین سو ادم عادت هغه نشته ده یو مسلمان ال تعالی بل ډیر شي جمع شلو یو مجموعه جمع شته ځکه نو ځکه کی مشرکین د قریش او خډیره فایده حاصل کړي و د صلح د وجنه چې هغه ته امن امان او په ګرځیدل بازار تجارتي هم کولاو شلو شام ته بدلل راتل پدې کې دا کسان درځي چې به پیدا شي چې د مشرکانو کومه قافله بدلل دي بور وتل او قافله به ولني ولا او خلک کسان به کې وجل او نه به پرې وتل تر دې چې هغه قافله چې هغه به تجارت نه نه تل هغه به نیولې کوي ځینې به شرطه غلا اخستل کجوري مجوري اخستل هغه به نیول سم سزا ولا ورکړي دی مشرکین الله نه یو تنګ شروع کړه که دا څه چل وشه د یو مصیبت نه ځان خلاص او بل مصیبت کې واقع شي مده سیرت په کتابونو کې راځي وای دی یو مجموعه یو جماعت تیار کړه د دغه صحابو د خلاف د پاره چې نبی رسول الله خاص په موږ عمل نه کوي ځکه چې دا وسه موږ مسلمان هدا هداله کسان دي به ور بشو په دې باندې کې دی وای به ورل د جنگ د پاره به ور نه ابو بصیر رضی الله عنه مرګري کوم د دې مقابله نشه کولای د ډېر مشرکان هیڅ ته پټ شو په غارون کې دې پټ را پټ شو نو دې به وسه ونه شو چې چرته دی ای به سره ونه وتل دی وګړو دا وګړو پیدا نه کړل ادا د جهاد یو خطک ټیک دی چې د کافرانو نه پټې د لوبې په عمله کوله او که میدان تر وځي خو دا طاقت ډیر دوستا کم دی نشي کوله نو په دا وچې دي کې هم لوس ربه د تنګي کې د کافرانو وزو به تختی او ذلیل کېږي به او خاري کې به دغه طریقه ده نو در رسول الله صلوات صحابه سیرت موږ دا طریقه راخوذلې نو په دې کې تر دې چې د درېسو کسان جمع شو په غزه کې دوه ډیر مجاهدین جمع شو نبی مشرکین مقابله نشو کوله ځکه دون مجاهدین چې جمع شي به مقابله نشي کوله مشرکان دغه تکلیف نه پدې کې وې سړی راول کلمه دینه ته او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا ویل چې تاسو من کوم شرط لګولې او چې تعالی څوک درځي ته به واپس کې دغه شرط به کې ماتي خیر ده داس موږ د طرفه مات شي دې شرط د پابندنی سوچ تعالی درځي هغه دی بالکل فهمني موږ به تاسو نه یو موږ ته مراله لګه خو دغه کسانو دغه ځین رو والا چې د مدینې تراشه زما د قافلې نه پازا وي الله سبحانه و تعالی یله د شلاره وکړه په دې کې رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب ورولې چې تاسو راشي تاسو د فار امان تاسو به د مشرکین ته نشي واپس کوله ځکه چې دا غي د طرفه دا شرط مات شي الله ولا څنګه په کیسه طریقې سره امان ورکاو نوې مدینه تراله ودا وخت د مرګ هیڅوک نه پریدي ابو بشیر رضی الله پدې کې خپل مرګ باندې وفات شوی وو په دې وخت کې چې کله نبی صلی الله علیه وسلم وای د دیونه مطالبه وکړه چې مدینه تراشه د دا وفات شوی وو ابو دغه ځکه خخ کړو او یو مسجد ملخوا کې جوړ کړ مسجد د ناپوی د وجنا چې د مرګور زده مسله نه معلومه چې د مسجد او د قبر په خوا کې جوړول نه دي پکار به هم د قبر په مسجد کې دن نه کم قبر چې په مسجد کې دن نه وي دا ناروا ده او استلی شي مسجد او قبر به دواړه په اسلام کې نه جمع کیږي لیکن دا مسلمانان د ناپوی د وجنا قبر او د قبر خوا کې جمع جوړ کړي کني د مقبره په خوا کې مسجد جوړول نه دي پکار ځکه د مشرکان سره مشابهت راځي اصول دی حدیث اللہ دا مسئلہ نو مانو ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی وفات دا دی مسجد نمہ ابو بصیر نمہ لکہ بعضی خلق بھی جو مسجد ابو بصیر نمہ ابو بصیر نمہ نو دا ابو بصیر رضی اللہ عنہ پا خواہ کی جمعات جوڑ کڑے شوی ہو دا قبرم پا مسجد کے دن ننو نکہ کم غلط خلق دی نا استدلالو کی داووی جرا دا گورا صحابی دی یا صحابی پا مسجد کے خق کردے کمان دا خوال باباگان و مشران چرتا خق کنو خیر دے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرده دا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحين مساجد يحذر ما صنعوا يهود ونصارى دا اللہ بلعنت وکی مساجد وکی دیو پیغمبران وصالحین خخولا دا خود ملعونین و کرده دا غشا کرده چه لعنت برا دیدو وجنه دیسی مسجد کی منز کول پا اتفاق دا علماء و گناه دا سو کی بیدا منز باتلی سو کی مکروحقی سو کی سو خو گناه دا دا کافر سو مشابهت دا او دا مسئله دی وقتی خلق دلیر ورخ کاره کی معمولی و دخ کاره کی خپل مشران پا مدرسو کی خقی او یا به جماعتون کی خقی دا دی بیدتیان طریقه دا کستاف سن از تجربه با دی باب کی و فکر می نداخل دا کار کی دا ندا بکار بکار دا چی سلی ملشی پا مقبره کی دی خقش ندی مومنان لاللہ با دا غزه که بدی طریقه بانی امن ورکا دا صلح دا حدی بی و بدی طرز بندی چې په دې کې ظاهره کې د مسلمانانو د شي کټواله وو لیکن حقیقت کې د غزوه باندې او په دې صلح باندې سره سوچ وکي نو د اسلام د لپاره به کې ناشنا ناشنا پیدا دي د کډيري پیدا دي چې سره ټول نشول باز زمخ یو اشاره وکړه باز وته هغه د فیدو ولا اشاره هغه دا چې اوله فیدا په دې صلح کې هغه دا و په دې صلح کې لاورنې فائدہ چې مسلمانان چې نو دا په تقریبا اتل سو کالو کې یاداغین الله زیت په دې کې له بدرې سره مسلمانان پیدا شوی دي د لس کال دعوت نبی صلی الله علیه وسلم مکه کې وک او به دا شپږ کال په مدینه کې تیر شلو نو د لس او شپږ دا نور لس کال جوړي په دې نور لس کال کې له درې سره مسلمانان تقریبا خورشا دومره پیدا شوی دی دو درې زره مسلمانان د سړو د زنانو د ماشومانو سره نور لسو کال کې د درې زره کسان پیدا کېدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعوت باندې دا ډېر کم خلک دي نو دا سره د حدیبیه غټه فتح دا وا او لوی پیدا پکې دا وا چې دا صلح کله وشول نو مشرکین به په آزاد باندې مدینه ته راتلل او مسلمانان به مکې ته تلل ځکه صلح وا امن امان یو بل ته بسنوي نہ پدو کال کې دنا لکه دو کال پس به فتح د مکه شو د مشرکانو دا وعده به ما تکړه د رښتیا کې سره ازي ان شاء الله تعالی دو کال کې دنا الله رب عزت لزر مسلمانان پیدا کړل لزر صحابه پیدا شو وګوره دا څو لوی پیدا وشل او مقصد هم د اسلام دا دی چې خلک په اسلام کې نه نوځي صرف وجل او جنگونه مال حاصل او خلکو نه مقصد نه دی اخه الله په لار کې به jihad زکه به کې چې خلک رکاوټ کیږي رکاوټ کیږي د نو jihad به ختم شي خو خلک رکاوټ کیږي نو به دیو jihad وسره کیږي نو دا غلبه د اسلام او فتح او خلک په دین کې داخیدل دا مقصد دی اصل کې چې خلک جنت ته لړ شي ور نه بشي او د الله بندگی په دنیا کې وشي الله ته سجدي ولګي دا د توحید اواز پرځ کې وشي دا مقصد نو بدو کالو کې دونه مسلمانان پیدا شو دا ولی پیدا شو وجه دا ده چې وسه پور یو بل سورانه وا یو بل خاله بنه ورزل بدی بو تخکاره کېدل دا مسلمانان خو سم سری خوړی دي او دا قاتلان دي او دا خدا او دا نو نفرت یو ډېر کله چې میل جول پیدا شه تعلق پیدا شه دیوال ته ورزل او بدل تر ازل نو دا مسلمانانو د اعمال نه متاثر کېدل دا یو د اخلاق نه دا یو د ناس ته پاس نه دا یو د تقوا نه د اخرت د ير نه دینه متاثر وو نو د دې د وجه نه په دې لږ وخت کې دنه الله دونه ایمان والا پیدا کړل دا څو غټه فتح شوه ان فتحنا لك فتحا مبینا دما عظیمه فیدا هغه په دې صلح کې هغه داوه چې دا سبب د فتح وګرځیدل د نورو علاقو لپاره اوس په مشرکین سره جنگ شروع نه یوه ته سنوي لیکیدل مگر هغه مدینی نشړل شي صرف خیبر کې دن نه نشو اول ته به دا فسادونه او دا مکرونه سوچونه به کول چې د اسلام څنګه ختم کو کافرانو به راوچتول نو د دین بعد او نږدې لکه روس دا واقع ان شاء الله راځي غزا د خیبر وشره چې پای کې يهوديان الله ذلیل کړل او د خو غطفان قبيله ذلیل کړل دا ټول علاقې اسلام کې څه داخله شو دوه کال بعد نو د دې عظیمه پیدا دا وشي نور کافران الله ذلیل کړل د دې صلح د وجه نه ځکه چې عام مشرکان ویلو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا خپل قوم یې پریدو کدا په غالب شو خدا به په حق نبی او که قوم په غالب شو موږ به تخلاص دا صلح چې وشونه ډیر خلک اسلام تر ته مایل شو به خاص کر فتح د مکه چې وشونه بیا عام عرب په اسلام کې داخل شول نو دا څه ادم وشول په دې صلح کې او ولاره چې د اسلام د دعوت د لپاره لار کولا و شو وسه پوری مشرکانو خدا د سره منله نه مسلمانانو وجود نه مانو ایله زین اور کا دای دعوت نه مانو چې څو د په دین کې داخل شې دې څو کم نه پرې خدل مکه کې به چې ایمان نه ورتاړه به کچا به هجرت کاو تاړه به او آزاد ازادي شو چې سو په کم دین کې داخلي کده رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین کې داخلي او دا په صلح کې داخلي کې هم څه ته نه وایي لکه خپل په لوز کې دالي کلی او سو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري کې او داغه په صلح کې داخلي او کوم څه داخلي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اجازه عام ورکړه د دعوت او مقصود هم دغه خبره و چې دعوت به وشي الله ته او سوچ په اسلام کې داخلي کې پابندي به نه وي نو دا څه علیه فایده وشله تګر په دې کې د مسلمانانو معمولی شانې کمزوري وانت اختیار کېدل خو کمزوري په کمزوري نه دی حساب هغه داوا شرک څوک راځي د مشرکانو نه او ایمان راوړي نو موږ به ته واپس کوو او کله مسلمانانو څوک غلط ورځي نه به واپس کیږي دا خبره په مسلمانانو بدل لګیدله لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جواب دې کړی و دا تاسو به ځکه مګا نه موږ نه څوک لاړو مرتد شو موږ نه چې څوک مرتد کیږي بګنه دا کافر چې مرګ مرتد نه فهم هغه الله دې هلاک کیږي په موږ څوک او دا قانون دی چې سو یو پر ایمان نوړي بیت نه مرتد کیږي به کفارو ته نور وړي دي د وژنه د شي څوک خاص نه دي تني چې مکه ته تخفیدلی دي مسلمانان او کده مشرکین نو څوک ایمان یې راوړ او زمون خاله راه نفس یجعل الله له فرجا ومخرجا الله بغتا لا رکلا وای شي دا الله بزکو توکل ملک پکاره دی کنه هر وخت اسباب ته مګوره اسباب ته مګوره لیکن توکل مکوا د شي وخت کې الله ته ځان سپارل پکاري الله ولا لا رګر نو نږدې ول الله دغه لار وکړه د ابو بصیر واقع چې موږ بیان کړل مسلمانان به هجرت وکاو ابو بصیر له بدلل اخر دا دی چې مشرکین تنگ شو به جواب ورولې چې موږ دغه شرط مات بس موږ نه چې سو درځي می واپس کوی هم دلته دی په مدینه کې وسیږي خو بس میرا واپس کوی خو چې موږ دې به غمش نو ګوره په دې کې لږه کمزوري د مسلمانانو خو لیکن الله سبحانه و تعالی کمزوري پوره کړله د دې کیسې نه باز خلک غلطه پیدا کړي غلطه دا درباري ولین چې کوم دي درباري چې د کافرانو لګيري ګډیر او د سي انهزام نفسي په کې وي دنه زړه کې شکست خړلې وي شر د کافر مقابله نه کیږي اورې زور اور دي اور قسم طاقتونه وسره دي بس اوس نشته جهادونه نشته په معنی فرض نه دي نه یي د استدلال کړی دی چې دا امریکایان چې دي انور د یورپ کافر ککم مجاهدین غواړي دا ولور کول غواړي د مسلمانانو لپاره دی بچیان لږه دا ونیسي او اغي لیست په لاس کې ورکی ولې ونه بیره سم ابو بشیر نه دی ورکړاس ابو جندل نه دی واپس کړاس ول جواب دا قسم استدلال دا چې د هغه چا کار دی چې دا زړه کې دن شیطان نسته دی او د الله په دین باندې نه پويږي کم تعبیر زوس وکم دا د اخرګو کار دی چې زړه شکست خوړل دی د مخلوق نه ایریږي د خالق نه دا دایي خبره لاول خو زمونږ د دې کافر سره وعده نشته چې تاسو به مؤمنان درکو دا وعده اوس چا کړی ده چې تیول ورکه دین دا د چې هغه ستاسو شرطونه پابندي کوي چې ته دایو کې کافر خو زمونږ د یو شرط پابندیم نه کوي او هغه ځکه چې دغه کافرانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم وعده کړو په وعده باندې کلک ولاړو دون سخت پابند مشرکان چې مسلمانان بلادونه پابند نه لګاږي چې پابند د وعده مشرکین کې دا شی اوس ستاد وعده پابندی څوک کوي کم کافر کوي وعده به وکي او بیت به له بیګاله ماته هیڅ پروا نه لري لا هر قبول فی مؤمن الا ولا ذم درمو جا اصلي دا ده چې دا په وحی باندې وا الله سبحانه و تعالی نبی رسول ته وحی کړو چې تبد سکه دی مشرکین سره بده سی وعده کې په دې طریقې سره به ځان به کته کې او د مشرکین له خیر چې څه وخت لا غول ورکه زکه چې نږدې زمانه کې فتح روانه ده الله ول خبر ورکړي دی د وجن رسول الله صلی الله علیه وسلم امر ته ویلو کنه چې زه د الله نبی مې او الله زما مددگار دی ولي زيعني الله الله تعالی ما نه ضایع کوي نه مې بربادي چې هغه د چل الله کې خو ما نه ضایع کوي هغه ته د شویری چې په دې طریقه باندې توسل هواک دا حاصل له حدیث د دې د وجن علما ویلي چې دا د صلح د حدیبی د خصوصیاتونه دا خبره ده چې مشرکان ته مؤمنان ورکول دی باندې نور شي نه شي قیاس کوله نور څوک دې نه شي کوله چې مسلمان له ولو کافر له لاس کور کوا دا کار چې چاو کغه مرتد کی معاونت المشرکین علی المسلمین کفرا باجماع المسلمین په دې خبره ځان پوهه که سوچي د کافر سره مدد وکي د یو مؤمن مجاهد په مقابله کې هغه راونی شي ولوري کی او دغه مؤمن مسلمان په بارکی وای چې پلان کیږي کنه صرف سی ورشه جاسوسی په وکی او لار او تور وکی دی کافر ده او یا سره سم مدد وسره وکی معمولی ځان مدد وسره وکی دا په دې باندې مرتد کیږي د اسلام نګر کې دا په تهجد ولاړی یو سره دې په تهجد باندې ولاړی د مانزه پابندی کلمه دی وای تسبیح وسره غټګیره دی پرې خوستي پټکې دی والی خو چې د ایمان ولا په مقابله کې د کافر سره مدد کوي دا یقیني مرتد دی عن الاسلام دلیل دی بدی د دې د وجه نه د دې حدیث نه دا دلیل نیول چې مسلمانان کافر له ورکوي او ځخیر دي خپل ملک حفاظت کوي دا په اسلام کې نشته ده مطلب د قران حدیث نه به سره غلطه پیدا نه دي د قران حدیث د پیدې لپاره راغله د ضرر لپاره نه راغله رسول هدا هدیبی کې دا شی به شمار خپل خپل پیدې وشولې په ظاهر کې د مسلمانانو کمزوري لیکن الله سبحانه و تعالی غټه پیدا به کې دا ورکوم مؤمنانو ته یو حرب عصابی وانت وشه حرب عصابی اکثر جنگونه عصابی جنگونه وی عصابی جنگ دې ته وایي چې عملی جنگ نه تیر ټوپک په استعمال نشي خو اسی یری راشي چې دغه د دشمن راغه او هغه د جنگ وشو او دغه دې کې دا ونی ولر په دې کې لږ صبر چې سړی وکي الله سبحانه و تعالی سړی ست کامیاب شي او کله چې سړی باندې دغه وخت کې اسی روب راشي یره په سړی باندې راشي ست کار پری دی دا ناکام شي لکه صحابه تدا خبر را لچ عثمان رضی الله عنه شهید کو جنگ بکو تور را ل رسول الله صلی الله علیه و آله کو چې یا رسول الله موږ تاسو په مرګ باندې بیعت دي موږ تاسو په جهاد باندې بیعت دي چې هغه وخت پورې به نو واپس کیو تر سوچ موږ د عثمان بدلن یې خستی او د مکان پتا کړی نه وګور جنگ نکې دواله لیکن د مسلمانانو د زړه نکله کې اراده وکړه چې موږ د الله په لار کې جنگ کوو جهاد کوو الله ته په دې اراده باندې دون راضي شو چې قران کې دا تعبیر وکاو چې لقد رضي الله عن المؤمنين دې لقد لفظ ته وګوره رضي الله الله راضي شو یقینا لقد په عربی کې د تحقیق د پر د قسم معنی دا ورکوي په فعل ماضی باندې چې دا لام او قاف او دال داخل شي دا د قسم معنی ورکوي چې قسم په الله چې الله دې ناراضي دون تاکید کړو د الله رضا چې دا ډیره قیمتي خبره ده یو سل کرد سره ملشی کنه بیت رجوانده شو بیم ملشی و اللہ تی رازی شو و اللہ چی دا سل کرد مر کم ده سل کرد مر ده پا یو انسان مانده ران شو چی اللہ تی رازی او دا دیو نه سر پا اسی پا دقا خبر رازی شو اراده ها پا دی اراده تی اللہ رازی شو دا نیک اراده چی دا دنگوی درکش شده دیو اراده وکره چی من با دا اللہ فلا رکزان شهید کو اللہ لی قربانی ور کده اللہ تی قربانی پورا وانه خستلا یعنی تکلیف اول ور نک او تی رازی شو مسلمانان او سخت غد دشمن مقابله ته وتلو لیکن جنگ پکې ونه شروع جوړ بیت واپس راغل او الله دای نه راضی شو سوچ پکې لا نه شمنه فقان شو په منافقانو کې هغه حساب کړه او بعضی مؤمنان ګناګاری حساب کړه نو دغه عصبی جنگونه چې دي دا ډیر کړه تر راضی د سې یوري مېر بار وخت راضی په موږ او تاسو ټول باندې راضی د سې بس نه کې چې راضی د دین کارو ته پرې ځي چې ګیرو ته وخرو هلکه دشمن دا روان زه چې مدرسو د شوټی کو زه کې ما دښمن را روان دي زه چې دعوت پرې دي زه کې دښمن را روان دي خبر نه یری بس نه کې الله تعالی ځان سپاري او الله چې کوم حکم دی داوی پابندی وکړي دا سابې جنگونه نه پدی باندې الله پاک دایت راولږي چې لقد رضی الله الله تعالی راضی دي او د دې په مقابله کې ولا به د خیبر فتح ور کړل غنیمتونه ولا ور کړل او ډېر صفاتونه ولا وکړ سورې فتح کې الله سبحانه و تعالی دایتونه راولږل د مسلمانانو زړی خوشاله کو چې موږ عمره ونکړه الله وتعالى فرمایي چې لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق ما نادى الله رشتني کړه دا د یقیني خبره ده چې دشي بکیږي وسمونه کړه کله به وکړي دا به یقینا کیږي. دا شکوک مکه وجره نبی رسول الله خبر را کړو چې موږ به امر کوو نه شول وبش. او دا الله سورۃ فتح کې ویل کل چې محمد رسول الله تاسو په کاغذ کې نه پرې دی زیبه قران کې ویلګم د صحابه صفته وکړو چې ولذین معه کوم صحابه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رګی دي اشد علی الکفار دا په کافر سخ دي او په کار مومن لدا چې دا ښه سختی به کیږي کافر په مقابله کې. دا ایمان نشي تیرولی دا بغیرت مسلمان د الله نه دی خوښ بغیرت مسلمان د الله نه خوښ او اشد علی الکفار د کافر مقابله کې سخت سختی د الله د حدود مطابق کولا رحما او بینهما په ایمان والا او خپل مابین کې یو بل باندې رحم والا دغه خلوی دي تراهم رکعان سجدا نفس مجاهدین ندی ار وخت رکو سجدی والا تیجه کلینی بس بمانزه بوالاوی یفتغون فضل من الله و رضانه دا اللہ فضل و رضا بگوی تا دیسی خلق دی اللہ امان تصفت که چی تاسو داقی اختدا وکر در یاد پار دا کارون نکی دا مال پیدا کول پار دا نکی دا اللہ رضا گوی سیما هم فی وجوه من اثری سجود مخته چی گوی رنا پکی دا پا تندی که دا سجدی و خصوصی رنا دا وی اللہ فرمائی نکا پکی دا یعنی چاگا عجزی دا خوشو دا حسن تحسن دا خستا دا عبادت دا وجه نظری شکل خستا کی عبادتونه یې څوک نه کوي او د څوک نه کوي او د الله ته ودی ودی سجدی نه لګي شړې بدرنګي او دې دی او قلا خل سوچ کوي به د الله بندګي چې انسان کې تور سړې خسته کی یو باطنی نور به ګل لاږي. الله دا مثال ما د دیو په تورات او انجیل کې بیان کړی او دا به دا شانتی ویل کې فصل لاول کې او څو دانه واچو او به داګه نه فصل لاوخه جوړي تیغونه به وشي او داګه نه به غار پټه جوړ شي. دا صحابم لاول کې د څه کم دي غرور وبډيري ګډيري الله فرمایي د دینه بعد بډيري دې ته اشاره وکړه. لکه مکه ماویو له شي درې زره مسلمانانو په دې دوه کال کې دنه لزره پیدا شو او به د فتح د مکه نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د حجۃ الوداع پورې په دوه کال کې دنه یو لک څلور زره مسلمانان پیدا شو. دونه څلور کال کې تقریبا څلور یا پنځه کال دا جوړي په دې یو لک او څلور زره مسلمانان پیدا شو. دا دیات کریمه کې ته اشاره ده چې الله تعالی ودا لکه تخم چې سبب په پټي کې واشي لګي او بیا غډي شي دې فصل ته وشي د شي بدا ډيري کې د مؤمنان نه په دې واقع کې لري فائدې وي بشمره فائدې پښتې کې کې بیره بیره هم وا سره د دې به د پښ په ګم کال په اخر باندې شوی وا. د دینه بعد یو بل مختصره غزوه به د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت طریقه او بیا غزوه د خیبر اغه ذکر کیږي ور سره عمرۃ القضاء دا قضای عمره چې نبی صلی الله علیه وسلم راوړی دا او نور غزوات په دې مابین کې دا ذکر کیږي. نو په دې کې او نږدې به کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوښ مدینه ته راغی نو نږدې او بل غزوه وشوله اغه د بنو فزارونه یو سره عبدالرحمن نیمړي خنوی بزانی خوځ دی غمن کې مشرک عبدالرحمن دې خنوم دی عبد الله عبدالرحمن دا دوه نمونه د الله پاک وخت الله تعالی د ډېر خوښ نمونه دي دا دواړه وېدا مشرک شه دی ناغه څه کسان ځان سره واخستل اورال په مدینه باندې پټه شانې حمله وکړه. لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خانو د زکات خان دا په صحرا کې سره دل چې د نبی صلی الله علیه وسلم یو غلام او رباح دا غنمونه هغه د دې سره اون کې هغه مسرو او یو بل راعش پن کې هم مسرو دوخان سره ونکه سلمان ناکوا صحابي و جزم په دې کې ومه موږ د بدرې کسان بهر تلو د دوخان سره ول او داغي حفاظت کول په دې کې د عبدالرحمن الفزاری غراغه او د نبی صلی الله علیه وسلم په دوخان باندې حمله وکړه هغه وتختول او دغه کم راعش پن کې شو یو کس هغه پکې وایو شهید او بس په منډه باندې بيته واپس شول زکه د مدینه د سخروبو ډیره یره و د شهر څو نشراتله چې رسول په حمله وکړي زکه د رسول الله صم روب یو میشته پورې په خلکو باندې ورته خو په یره باندې وکړه کله چې حمله کیدلې دا یو کس دی د سیو د غلا حمله دی ته وای د غلا حمله ونتي وکړه او شاته څه زره ورنه چې سیوا د یو مسلمان د شهید کولو نه د خوانو د تختولنه نور سو نه کړ د الله په فضل باندې پدې کې دا سلمای نه کوع صحابي چې دی دا وای دا صحابي دی چې د بدن ډیر قوي او په منډه کې انتهائی تیز او داسې لاسونه ویل کېد او خان په شان د لاسونه لکه د اوښ څنګه الله شي داسې لاسونه دونه غړ غړ او طاقتور او زګ زګ سلام نه کوه صحابي وې زه ډیر کېته وخت ته مو مدینه ته میواز وکړ چې یا صباحا هو دا د عرب عادت چې دا आवाज بیا کاو اے خلکو عمله در باندې وشوله اے مؤمنان عمله وشوله درې ځله مې دا आवाज وکړ او ما زه یو اسوي د طلحه رضی الله عنه وغه مې غلام لور کې دا غله وره زه پیدا جهاد کوم اسمه وي هغه ته واپس او زه روان شوم د دغه مشرکانو بس دا څومره چې فوج راغلی د ټولو په ځای واځي روان شو او واخه مې دې په اړه چې مسلمانان ما فسروسته نه راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه مرګري په جلتی باندې ځان تیار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې روان شو دې د غزوه زکه وي غزوه غشي ته وای شي رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې عبد الله ابن مکتوم صحابي په مدینه په مسجد نبوي کې امام مقرر کړ او مقداد ابن الاسود مقداد ابن عمرو الکندی وتوای دی صحابی له جنده ورکړله او څو شاه سواران او څو روستا پیدار روان خلک دی ور روان شو زه وای د دې مشرکین په سي زي واز روان شم نو په دې باندې ما د شاتن حمله کوله په غشو باندې ممشتله او دا به متویل چې زه سلمم نه کوعما واليوم يوم الرزع او نن غره د ذلیلان خلکو پته بلګي انا ابن الاقوع واليوم يوم الرزع تا د عرب عادت ده په جهادونه کې اشعار ول او د فخری کلمی استعمال ول رزع بیا چې هغه ذلیلان ته ول چې هغه وکړ یا ګړي بزیر علي شلی نه پټ بر علي شلی د پاره چې مسکینان لږه صبر خورنه کې ناګي ته به رزع یو ذلیل خلک بخیلان خلک پیسې جمع کول واله مال جو چا باندې نه لګول واله دا برازیلی صاحب د پرشید څخه د ذلیل او رزلانی چې بس ارڅ غټي خپل خېټه غمو سره فقط د بل مسلمان غمو سره نه وي نو زه ور پښور روانو ما په دې باندې مې گزار کاوه نایب باندې دونه رب الله زما د وجن راوسه یو کس د وجن چې یو یو په پرې خدا یو به پرې خدا نو د نبی صلی الله علیه وسلم څو روخانه چې تک تولې او خپل ته ما اخلاص په دې مر پسیو ما ورپسې ومن هغه وي د ډېرې منډې د وژنه خپل لغه بردي وسره وي صادرونه شړېګانې وسره هغه گزار کړو دیش دانی هغه گزار کړو یو ځه شابه گزار کړو په شواله لمه هغه مې وځي کې کې خدلو کانې مې د پاسه به کې خدل چې نبی رسول ته پته ولګي چې دی کې دا صادر پروت څنګه چې شړې صحرا د صحرا کې خو صادرې ورکیږي نای باندې مې نه کې خدلو به هم دې مشرکین به سم مرمنډه وره لک سات کې وره صدم لګه د مرغه په شانت الله ولې دې ته زمنډه ور کړو د دې صادری او دیش نېزي داتې پاتې شوې تر دې چې وای دیو د شه د دوه غرونو منځ ته ورسېدل دوه غرونو منځ چې تنګ زیو نو په دې کې وای ما منډه کښته د غرسر ته وختلم په لک سات کې د دې مشرکین نه مخ او دا ځنه مې کړنی برا خوش کړل ها غره کمرې مې برا گزارل نو شې مې په دا ځای کې ډېر راتان کړل نو چې سمادونه اوسره انورې په سي گزار ما نه ځان خلاصو په دې طریقه تر دې چې والا کې تور څه دې شاغه دې کې دیو کې نه ستر خوراکې کاو د ګرمې ټیم نه په دې کې وزه دې وغره سر ته وخت لمه دا غینه بس خو چت ال ته کې نه ستر مچ اوس موږ مرګریم را ورسیږي او دا مشرکانو باندې به حمله وو په دې کې یو څلور کسان ما سره وختل زین ولما نو ما وزه یو لکه تاسو ما پیژنې زبر السلام ابن لقوعما لا یطلبنی منکم رجل فیدری کوینی کتا څو کاریو قسمه به سره منډه وای مانشی من لاندې کوله ځکه زما منډه مشهور ده په عربو کې دا معلومه خبره ده اصله به مخکې کېده چې اس باسونه تیز لړ د به مخکې کېدهش د راجیب قوت الله ولا ورکړي د څه کسان به مرګوري کې پکار دي چې وی او کزه چا په منډه کونه ورسېنی ولا شما ولا اطلب منکم رجل الا ادرکته زجه در منډه کوم زوا تاسو نه ولې شم نو یو ویری دېسته واپس په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم یو مرګری را ورسېدل چې ما چا د आवाज کړه ابو قتاده اخرم رضی الله عنه په نوم یې صحابي لاول وې دا را ورسېدل مقداد ابن عمر دا شاه سوارانو دغه د ټنګ شلون کې کسان په دې کې د اخرم و عراق او د عبدالرحمن باندې حمله وکړه. عبدالرحمن الفزاری مشرک چې کوم مشر دې د فوجانو د کاهر چې کوم دې شامل به وکړه د اسیو د زخمی هغه به د برنه گزار وکړو دا غریب شهید ک د مسلمان اخرم رضی الله عنه چې کوم دا شهید شي او د دنیا اس واخسته او دغه مشرک به کیناست. په دې کې ابو قتاده ورغه دغه مشرک باندې حمله وکړه ته کته گزار کړه هغه مردار ک او داغه نه دا دنیا چې له صفا کړه په دې کې نور مشرکان منډه والے ابو قتاده رضی الله عنه یې سمالونه د دې مشرک نشه واخستنه په هغه باندې خپل صادر خورک صادر خورک چې دا غره مال له چې ما دې مشرک نه قبضه کړه. روسه چې مسلمانان راورسید نو خلک ویل جن لله وان الی راجعون ولی ابو قتاده شهید شوی ځکه صادر پروت دلته لاندې مړ دی دا پروت نبی دا څنګه چې نه ابو قتاده نه شهید شوی دا دغه صادر دی چې وی کاته سره دغه صادر مړ پکې نو پدې کې دا مشرکان چې منډه کړل مسلمانان هم راورسیدل زی قرد لاقیته ورسې زی قرد او هغه کې وبوي دا مشرکین هغه ته ورمایل شو چې وبوس کې سلمان نه اقوام په ورمن نه کړل الله او په دا وبو تم پرې نه کړل هغه ځکه چې کاني پیوریشتل هغه نه موږ غلا و نبی صلی الله علیه وسلم دې یا رسول الله ته یو سر کسان مال راکا او دا مشرکان تیږي د خپل علاقه ته بنې رسیدلې او دا ټول چټونه لزنی سمادل راواله مې خو ته مال اصل کسان راکا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ملک ته فسجح خپل مال الله موږ لراکا وس نرمي کول بکار دي دا جهاد د یو ورځ شي نه دی چې بس په یو ورځ باندې ټول اخرته ترسه حاصله داله دا د پقدار شي دی خیر دې کې ځکه موږ په کافر باندې چې مکمل غالب نشو به بشي به بشي دا واقع به بیر لراوي سو وخت به نور راشي بس خپل کار وشو گزاري والا چې زمونږ مسلمانان محبوس شول سوا د یو کس نشه شهید شو او مال به تر واپس او الله نبی په دې د وژنه په شهید باندې جنازه لازم نه ده چوش ولا خدا کو نه شول نم خیر ده اجازه احادیث کرا غل ده رسول الله صلی الله علیه و سلم نه کو از ځان سره په وخه باندې شورک او دا یو فرمان ده صفته وکړه چې خیر فرسان نه اليوم ابو قتاده زما په شاه سواران کې غره سره ابو قتاده ده وخير رجالاتنا سلام من الاكوع او پیداو کی غره انسان سلام من الاكوع او دا غسه احسان او ځان سره شورک او نبی رسول الله په دې غزوه کې ویا غلط دو برخی غنیمت ورکا دو برخی سهم الراکب و سهم الفارس سهم الفارس او سهم الراجل د پیاده سړی یو برخی وی او د شاه سوار درې برخی وی نو گویا کې دلته څلور برخی ور جمع کړل جدام والا دام والا دام ځکه تا د غزو یو سر باندې تا کړل دا ټول جهاد دی یو صحابي کړل او دا کافرانو یې غلو لري کله کله د شه بدر مرګري مې دی یو کس بوجه باندې کار وشي نبی صلی الله علیه و سلم صحابه پام نامان باندې تر او پښو دا وړه وانت غزوه د کافرانو یو غلا شانته وا او د غلیز غلولې دي او الله زلیل کړی دي پته دا ولګا چې مسلمانان به دار خلګي دي طاقت ور دي هغه نو څو څه نشي راځته ولا کړه ته سي بي دي ته واپس اخلي نو مدینه به خلکو کې پداسي ابطال باندې پداسي ځوانان باندې مشهور وا چې دغه جنگیان مجاهدین دي دي کې عابدان خلګي دي دي کې د الله والا خلګي دي تاسو نشي والا کافرانو تم د دې خبرې پته لګیدل و دا غزو شو د دینه بعد نبی صلی الله علیه وسلم یو نوې شان زندگی شروع شوله ځکه چې د صلح د حدیبی کله وشوله نو په عام علاقه کې امن امان راغی سخت جګړه مال شو د خدای قریش په شرک باندې کلک ولا خلک هم داو نو دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته لار کولاو شو د دعوت او د مسلمانانو لار د دعوت کولاو شو چې اوس دعوت الله تکول پکاره دي نو نبی صلی الله علیه وسلم راولګي د دعوت لپاره یو خاصه طریقې اختیار کړله هغه دا چې عام دنیا ته به دعوت څنګه ورسو نو خطونه ولیکلو خطوط خطونه ک عوام له ورکو نو عوام یو کس به وګوري د کسان دغه کسان به وګوري پیدا نه کوي نو دا بچیان دې لیکل پکاره ځکه بادشاہ ته چې دعوت وشو کغه ایمان نه وړي ټول خلک یې سره وړي او که ایمان را نمودی نو بیم پیدا دا غداره چه طول خلقی با مشهوره شی چه در رسول الله سم خط را غلی و پلانکی بازشا تا او غدا سین کار رو که نو شهرت دیر کی بازشی که چه دن نکار وشی بازشا وزیری و که طول ملک تا پتا لگی او ما تا چه کار رو که نو طول خلق تا پتا نلگی نبی صلی الله علیه وسلم حکیم انسان و لاوله کې حکام ته دعوت نه ورکاوه خیر ورکول شي لیکن نه ورکاوه ته ګوره دې خبره ته دام کولای شي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله په مکه کې و چې دا ځینې خطونه روان کړی وي او کافرانو ته ویل چې شاو ایمان لرې بچان دې ویل وي خدای الله نبی په دغه به ترتیبی نه کوله چې په مکه کې هلته کمزورې ده د کمزوري په حالت کې بچان ته خطونه ویلي خلق پر به ټوخي و چې اگر که الله غلم دا غور کاوه مدد یو سره کاوه لیکن نبی رسول الله اختیار نه کړي حکمت ته وګوره کله چې طاقت یې پیدا شوه نبی بچان ته خطونه شروع دا هر شي خپل ټیم یې لیکن دا باز غل نه پويږي به ټیمه کار شروع کړي به ټیمه چې کار شروع کړي څه بدنه ګډوډ شي من طلب الكل فاته الكل ډیر زین ته چې ګوتی واشه ول ټول بدنه وران شي ترتیب سره کار همیشه د برد اسلام طریقه دا اسلام طریقه ترتیب دی او دا باز خلکو د نه پوي خلکو به ترتیبي او جلتی ده دا نبی صلی الله علیه وسلم دا طریقه زده کول وکړ دي په دې کې بل फायदा هغه دا چې دعوت یې واځي دې ته نه وایي چې سره یو جماعت په شیوه باشي دا د دعوت یو طریقه ده د دعوت طریقه دا هم د خط ولیکل شي خط کتاب او چاته ولیکل شي چې د شیوه کو د شمه کوا د خط او د کتابت په ذریعہ باندې د کتاب د لیکلو په ذریعہ باندې د یو مرګري د لیکلو په ذریعہ علاقه کې ته گورنر د قران درس کوا بس دا ستاسو دعوه شو معاذ بن جبل ته ویل ورسته به واقع ان شاء الله راشي معاذ بن جبل یمن ته ویل غل ته ته والی همي گورنر د قران درس بکې او خلکونه به زکات راټولې د نور مؤمنانو لپاره ورکه اول ته به خلکو اصلاح کې یو کس علاقه کې ډیر کول د دعوت د فرده د یوسم د دعوت طریقې وي یو عالم چې علاقه د لاره یو جمعه کې او قران حدیث درس کوي بس دغه دعوت وای کنه خلک به راضی غنه و په داخلي او دین کې به ترقی راضی کې سو ګیره دل لري په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خطونه شروع کړل تقریبا د سیرت کتابونو کې او د حدیثو کتابونو کې اته خطونه ذکر شوی دي چې اته خطوط نبی صلی الله علیه وسلم غټ غټ بچیانو ته لیکل دي یو دا خطوط نه یو خط لګل دي نجاشی بادشاہ تا هغه ته دو زله تقریبا خط لګل بلکې درې زله یو هغه وخت لګل او تکره چې جعفر رضی الله عنه داغه مرګرو هجرت کاوه د مکه نه حبشه ته تلله هغه سلون بنزم کال د نبوت باندې نو هغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم خط لور کړ نجاشی ته ویل چې زما د تریز یو د زما ورونه مرګري می درل د دغه د دې کرام وکړه ودعت تجبر بدی بن تکبر مکه و احسان وسره هغه دا خبر ومن لريشته احسان وسره دی نمبر دی وکي خط لګره دی چې دا صلح د حدیبیه شوې ده په دې ټیم کې دا خط لګره نجاشی بادشاہ ته خط ورلګره ده نجاشی بادشاہ شوې ده د نومو اصحمه دی خطر ګډیر عجیب دی خپل خپل فیدی دی بعضو ته اشاره کوي ان شاء الله تعالی په بل درس کې خود دې خبره لښانه وضاحت نو نجاشی بادشاہ دا د حبشه بادشاہ دی اس حمد د نوم دی نجاشی لقب دی په دې باندې یادی دا د نیک صالح صلی الله و د پخانو کتابونو عالم مو نصرانی او عیسی چې دا خلک وای د قران حدیث په اصطلاح کې نصارا او ته ویل کی نصرانی او په دې نصارا کې نرم خلک ډیرو عابدان او بزرگان خلک کې ډیرو دا الله نه یریدل ولا خلک بکیو او مفسدان او مجرمان بکیو نو دا سره به ګډیر نرم انسان و په باشي کې اکثر خلک یې تکبري خوده کې ډیر نرمي و نو کله چې جعفر جانو تللو نو دا غي کرام هم کړو د مرګورې کرام او مشرکانو به څنګه دوه کسان لګیلو چې دا موږ له واپس په خواري نه کړل کدا قسم مخکې موږ ویلې و تفصیل سره نو وسی دغه سي عمر بن امیہ الزمری صحابي چې کومه پهلوان او تکړه صحابي دی دای ورولې خطي ولا ورکو فخد کې نبی صلی الله علیه وسلم دغه خبرې لیکلې چې د موقع او د محل مناسب خبرې ویلې کوي ځکه حکیم دی استاد الحکما دی د حکما استاد دی یعلمهم الكتاب والحکمه اخو دې خدای سپوز لیکه که څه به نه لیکله شافه دې خبرې ویلې کې تعویل ماویل خبرې نه پاکه خبرې او لند خبرې په لند الفاظو کې خبرې فخد کې بسم الله الرحمن الرحیم دا ویلې کو من محمد عبد الله ورسوله ده محمد رسول الله ده طرف خط الى اسحمت النجاشي اسحمتا چه نجاشي ده اغلقب ده اسحمت نم ده عظیم الحبشه د حبش مشر اکرامی الفاظ ول استعمالی د دې موږ ته دا څه دبره وځي خط چې صحیح لیکل اول به بسم الله لیکي به بخپل نوم لیکي چې پته فاغته ولګي چې بلانکی خطر علی غلا ابه چې شاته خط ور لګي دا غنوم بلیږي سنه طریقه ده سیدا او بیا به دا غسوی لک شانې صفات بم کې ده چې باندې وایي چې لا اصحما النجاشی الكافر النصرانی دس الفاظو تنی استعمالی نبی علیہ السلام سختی نکی یا الحقیر الزلیل یا العبد الفقیر دس الفاظ نوائی وطا بلکہ دا سواج عظیم الحبشا هر انسان چې د حبشو مشر دے او اگیو دا غی تعظیم کئی اکرامی کئی دا حبشو مشر تا منگ دا خبرہ کو نگور دا اکرامی لپا دسی منوائی چی لعظیم ناز منگ مشر لعظیم اگا پرشتی مشر دس الفاظ منوائل طولو باچین تو بچی خد لگان دا غلاقی نوم به وته دا و چې د پلانکی علاقه مشر نو دي کې به دا غي کرام مو شو به د بیبم په کرانه لوغه به غوسه کې نه راته او خبره حقیقت به دغه شانتی وو هر ټکی کې حکمت د نبی صلی الله علیه وسلم فإني أحمد إليك الله زد الله حمدنا تاتویم د الله صفاتونه د تکوم چې الله په موږ باندې نعمت دي الملك المهيمن القدوس السلام اغزاد چې دای صفاتونه دي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له دا کوئی ور کوم چې د الله نه غره ما سوا بل اله نشته شریکان غ الله نه لري و ان عيسى عبد الله ورسوله عيسى عليه السلام د الله بنده او رسول له و ابن مريم او د مريم زوی دی و ابن امته او د الله د وینځ زوی دی د مريم د الله وینځ د غي زوی دی القاها الله رب عزت د روح راوسته او مريم کې شوله او مریم چې دا الطيب الحسين البتول هغه زنانه چې خاوند دې نه دا کړو زنه یې نه دا کړې او دا غین الله دا پیدا کړې او به د خپل رسالت خبره ته وګزد الله رسول ته ته دعوت در کوم چې ته ایمان راوړل اسلام راوړل الله رب عزت به ته سلامتی درکې اسلم تسلم اسلام راوړل الله به سلامتی درکې او ګوره ما د څه خیر خوایې مې دل وکړله خپل ځان خیر خوای وک دا قسم خبرې ته ویلې کړي ناغه بادشاہ ډېر نیک سره و ناغه دوار ایمان راوړ جعفر جان په لاس باندې ایمان راوړ او خوشاله شو په دې کار باندې او واپس خط نبی رسول الله صلوات الله علیه راولې گو چې من اسحما النجاشی زما د طرفه خط ته تا بسم الله وکړه ولې ولې کړې خپل نوم ولې گو الى محمد رسول الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیک نبی صلی الله علیه و سلم نو چولې د سیو ته ویجه السلام علی من تبع الهدى ځکه کافر ته بده الفاظ وي هغه سې سلام واچو چې السلام علیک په تا دې سلام یا رسول الله ځکه فرض ده هغه چې سلام واچ ستا خدمت تر اوره سره زه پای باندې پوه شوم او ما ایمان راوړو او استاد تر زوی چې جعفر دا په لاس باندې ایمان راوړو واسلم تو مع جعفر لله رب العالمین الله زته تابعدار ما داغه د هر حکم تابعدار ما ایمان راوړو مسلمان شه بيدا په نهم کال د هجرت باندې د وفات شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګره خبر ورکړه چې نن د حبشو بادشاہ مړل الرجل الصالح چې نیک سره ده صالح انسان ده رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات وکړه او به بهر وته زج جنازه پیو بهر ادغات لاړه او غیبانه جنازه پیو وکړه صلات الغیب داشته په غیبینو باندې جنازه کول شته خو مستمر او دایمی سنت د نبی رسول الله نه ده کله کله کړي ده کله پرې وست دي دوی چې خجن ازو ځای کې وشو کوم زیدار به دوباره جنازې کول د جد نشته خو که شه ډېر شوق لري چې کوم نه کول شي لیکن هر وخت بس دا نه کوي چې بس پلان کې غایب ایم زه جنازې کو دا او کو دا د رسول الله سم طریقه دایمی نه وکړه کله کله سره یو کې خیر ده دا کده باندې کړه غایبانه جنازه په وشوله غایبانه جنازه کله کله شته پنهم کله باندې او فاصله به بل خطی لګلې او د نائب ته هغه روسه زمانه کې لګلې ده او سیرت کې راځي پته نه لګي چې د بی ایمان راوړیو کنه به راوړا غو دیم بادشاہ چې او د خپل ایمان راوړیو او نبی صلی الله علیه وسلم صفاتم کړل ده ام حبیبه په نومه زنانه وا د نبی صلی الله علیه وسلم ته په نکاح باندې مور کړو وا او دا د مهاجرینو نه خپل ته تلو لکه مکه دا قسم ویلو نو دته خطر ولګا دا به بل خط رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین رسته مقوقص بادشاہ ته لګل دی بل خط به کسرا ته لګل دی به بل خط قیصر ته لګل دی روم بادشاہ ته به بل خط منذر ابن ساوا د بحرین مشر هغه ته لګل دی به حوزه هغه ته خط لګل دی الله د یمامی مشر او دارنګ غسانی ته خط لګل دی او عمان بادشاہ ته خط لګل دی د عمان چې د دې خطوط کې ډیر خسته خسته الفاظ جوړي خولي خولي واقعې پکې دي نه دا غي وضاحت به بل افته کې ان شاء الله تعالی کو الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته خپل دین باندې بشره درایي او د عمل توفیق درایي صلی الله علیه وسلم دا خبره مو وکړه دلیل د خصوصیت شته د پسور د حدیبیه کې هغه دغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زد الله رسول ما نزای کوي زد هغه د امر خلاف نکوم ولست اعصيه دا دلیل د خصوصیت دی زد الله نه فرمانی نکوم هغه ما د سه امر کړی چې د سه وکا نو زد امر نشه ماته ولا اگر که ټول مرګر مشوره دا و چې جنگ کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم مشوره دا و چې نه خیر دې صلح کو د دې لپاره کوششوم کاوه د ځل ځانې کته کته کاوه هم مشرکین د نرم نرم خبرې هم کوله ولست اعصيه په دې حدیث کې تخپل وګوره چې الله ما نزه کوي یو زه د خپل الله نافرمانی نکوم او هغه ماته دغه شنه حکم کړی دی چې وکړه.